coś zanim zaśnie. Przypali i napisze nim światło zgaśnie. Ale tylko samą prawdę, nie baśnie. Człowiek taki jak ja właśnie. Zawsze napisze coś zanim zaśnie. Przypali i napisze nim światło zgaśnie. Ale tylko samą prawdę, nie baśnie. Posłuchajcie mnie uważnie, bo opowiem wam historię. Moje rymowanie w inny świat was porwie. W świat przyszłości pełen smutków i radości. 9 lat temu hip-hopu mnie zagościł w mojej głowie. Takie sławy jak Randy MC. Pierwsze pirackie kasety sprawiały jazdę mi. Public Enemy, LL Cool J, old school jak cholera. Do teraz moim mózgiem poniewiera. Dzięki pewnemu człowiekowi 9 lat temu zacząłem to czuć. I od razu też marzenia swoje snuć, żeby tak móc przekazać ludziom to co mam w duszy. I kiedy myślałem, że się już nigdy nic nie ruszy. W 92 roku tak krok po kroku zaczęły powstawać pierwsze utwory u mnie w bloku. Nagrania, zespół Lethal Duet, czyli ja i Orzeł. Wychodziło nam to nawet nie najgorzej. Pożyczone mikrofony, nagrywanie na jamniku. Tworzenie prostych rymów, rymowanie na chodniku. Te wszystkie fakty składają się na underground. Prawdziwe podziemie, tworzenie tylko dla siebie. Nie dla pieniędzy, tylko właśnie dla tych ludzi, dla których mój tekst i własne przeżycia w nich budzi. Dlatego przecież w ogóle zacząłem to robić, żeby widzieć blask w ich oczach, nie żeby dorobić, no bo człowiek taki jak ja właśnie. Zawsze napiszę coś zanim zaśnie. Przypali i napiszę nim światło zgaśnie. Ale tylko samą prawdę, nie baśnie. Człowiek taki jak ja właśnie. Zawsze napiszę coś zanim zaśnie. Przypali i napiszę nim światło zgaśnie. Ale tylko samą prawdę, nie baśnie. 2 lata później w moim życiu nowa era. Szedłem po ulicy i spotkałem Gettomena. On miał już jakiś zespół, ja już też coś robiłem. Te czasy wspominam mile, pogadaliśmy chwilę. I tak powstał nowy zespół, czyli ja i Gettomen. Syndykat DOS, dawne czasy. Ja wiem, ale nie zapomnę tego do końca moich dni. Syndykatu psy, tak, braterstwo krwi. Pierwsza wizyta w studiu i nagrania na składankę. Pierwsza trema, drugiej takiej samej nie ma. Zaczęły się koncerty i marzenia spełnione. Chlanie, jaranie, wszystkie chwyty dozwolone. Zespół istniał chyba przez jakiś rok, dopóki Gettomen nie zrobił skoku w bok. Ożenił się z kurwiem, nie w głowie mu nagrania. A ja niestety nie miałem tu nic do gadania. Człowiek taki jak ja właśnie. Zawsze napiszę coś zanim zaśnie. Przypali i napiszę nim światło zgaśnie. Ale tylko samą prawdę, nie baśnie. Człowiek taki jak ja właśnie. Zawsze napiszę coś zanim zaśnie. Przypali i napiszę nim światło zgaśnie. Ale tylko samą prawdę, nie baśnie. Na którym z koncertów poznałem Barneya. Na którym z koncertów poznałem Czarnego. Zbieg okoliczności i powstała nadzieja, że będzie coś z tego i powstało coś z niczego. Czyli beat skład, trochę zalet, trochę wad. Właśnie na taki zespół czekałem tyle lat. Zżyć jak bracia, zgranie jak organy. Ten sam towar jaramy, tą samą muzę gramy. Lepiej już być nie może, no bo gramy ją do teraz. Czasem siadam na fotelu i wspominam sobie nieraz dawne czasy. Puszczam wtedy dawne utwory, z przeszłością się witam. Stare teksty czytam i o nic się nie pytam, bo nie wstydzę się korzeni. Hip-hop stał się moim życiem i nikt tego już nie zmieni. Ameryczeń sprawia, że każde nowe nagranie staje się wielkim przeżyciem, a ja ciągle czekam na nie, no bo człowiek taki jak ja właśnie. Zawsze napiszę coś zanim zaśnie. Przypali i napiszę nim światło zgaśnie. Ale tylko samą prawdę, nie baśnie. Człowiek taki jak ja właśnie. Zawsze napiszę coś zanim zaśnie. Przypali i napiszę nim światło zgaśnie. Ale tylko samą prawdę, nie baśnie. Człowiek taki jak ja właśnie. Zawsze napiszę coś zanim zaśnie. Przypali i napiszę nim światło zgaśnie. Ale tylko samą prawdę, nie baśnie. Człowiek taki jak ja właśnie. Zawsze napiszę coś zanim zaśnie. Przypali i napiszę nim światło zgaśnie. Ale tylko samą prawdę, nie baśnie.